श्रीमद्भागवतम स्कंद दो अध्याय तीन श्लोक आठ अनुवाद। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त को पूजा करे और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उससे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, धर्म पथ के अंतर्गत आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करना। अनंतो गत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंततो गत्वा ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साखा स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करना सम्मिलित है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहते हैं और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहते हैं, उससे पितरों तथा अन्य पवित्र लोगों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की विभिन्न श्रेणियों के पूजक अंततो गत्वा उन्ही देवताओं के लोकों में पहुंच सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंच जाते हैं उससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हम समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ करते हैं, जिसका आरंभ में लिखे कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र। यहां पर धर्म कैतव कपट धर्म प्रोजित संपूर्ण रूप से हटाना है इस श्रीमद् भागवत से। इस श्रीमद् भागवत में तो केवल शुद्ध भक्ति स्थापित होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परम सत्यम धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में स्थापित है कि परम सत्य है वासुदेव कृष्ण, वही परम सत्य, इनसे सृष्टि स्थिति प्रलय साधित होते हैं, जन्मादि से यतः। तो अन्य शास्त्रों में देव देवी पूजा, योग सिद्धि, कर्म कांड्य यज्ञ इत्यादि साधारण धार्मिक विधान अनुमोदित होते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत आत्मधर्म या जैव धर्म सर्वोच्च धर्म सनातन धर्म अर्थात निर्मल कृष्ण भक्ति स्थापित होते हैं। तो किसलिए भागवत में ये सब लेख है कि अगर ऐसे भौतिक फल चाहते हो तो इस प्रकार की देव देवियों की पूजा करना है। क्यों ऐसा होते हैं? तो श्रीमद् भागवत व्यासदेव की रचना है। वास्तव में श्रीमद् भागवत सनातन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का विषय है सनातन भगवान। लेकिन भगवान जैसे कभी कभी मानव समाज में आते हैं, अवतार लेते हैं, और कभी कभी अप्रकट होते हैं, तो इस प्रकार भी श्रीमद् भागवत कभी कभी मानव समाज में प्रकट होते हैं और कभी कभी अप्रकट। तो ये श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न है, ग्रंथ रूप में भगवान है, और व्यासदेव के द्वारा मानव समाज में प्रकट होते हैं। और व्यास इनका नाम का अर्थ है जो वैदिक शास्त्रों विभाजन करके मानव समाज को देखते हैं, मानव समाज का कल्याण के लिए। ये श्रीमद् सभी वैदिक शास्त्रों व्यासदेव का प्रदान है, जिनमें श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत में क्या विषय है? श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानं प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलम ज्ञानं परं गीयते अत्र ज्ञान विराग युक्त सहितं नैष्काम्यम् आविष्कृतं तच्चिन्वन् सुपथं विचारण परो। विचारण परो विमोचन न रहा, अर्थात इस श्रीमद् भागवत अमोपरान है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कपटी अनुमोदित नहीं होते, केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार है श्रीमद् भागवत। इसलिए ये श्रीमद् भागवत वैष्णव जन की प्रिया है, और इसमें श्रीमद् भागवत में पारमहंस ज्ञान मिलते, वो ज्ञान जो परमहंस अवगत है, परमहंस जन अवगत ज्ञान है, जो साधारण व्यक्ति नहीं जानते हैं। साधारण व्यक्ति का मतलब नियमत्सर मत्सर द्वेष युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवत अध्ययन करके भी तो कुछ भी नहीं समझ नहीं सकते। तो परमहंस यही परमहंस अवगत और प्रचारित ज्ञान है श्रीमद् भागवत में, यही परम ज्ञान है। परमहंस जन स्वीकार करते हैं कि यही श्रीमद् भागवत ज्ञान प्रदाता व्यासदेव का श्रेष्ठ प्रदान है। अच ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम, इसमें कैसे इस भौतिक जगत में अवस्थान करके भौतिक विषय पर अनासक्त होकर ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति करना है। तो इसलिए तत्श्रृण्वा श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। सुपठन पाठ करना कैसे? सुपठन मतलब ध्यान से विचार न करो तो बुद्धि लगा के विचार करके। बुद्धि मतलब मंद बुद्धि नहीं है। आचार्यम निर्देशित बुद्धि, वो हमारी बुद्धि स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का सार में प्रवेश करने के लिए पहला शर्त या अर्हता है, एक परमहंस गुरु के चरण में शरण। तो विचार न पढ़ो विमोचन न रहा। और जो ऐसे कहते हैं, जो द्वेष शून्य परमहंस भक्त के श्री चरण में शरणागत होकर इस श्रीमद् भागवत निर्मल ज्ञान श्रवण पाठ और भक्ति युक्त विचार करते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान की कृपा से भक्ति मिलते हैं और ऐसे अधिकार मिलते हैं भगवान का धाम प्रत्यावर्तन करने के लिए। तो फिर प्रश्न है, तो क्यों देवी देवियों की पूजा की चर्चा है श्रीमद् भागवत में? सुखदेव गोस्वामी व्यास सुन व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस द्वितीय स्कंध में द्वितीय अध्याय में महाराज परीक्षित को प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करते हैं। और केवल परीक्षित महाराज को नहीं, और भी बहुत श्रोता थे जिनमें परीक्षित महाराज मुख्य थे। तो परम सत्य के बारे में विस्तार चर्चा करने के पहले परम सत्य क्या वस्तु है इसको स्थापन करना चाहिए। तो आज तक भारत में बहुत भगवत वक्ता है, कथा का अथवा कला का लेकिन वो ज्यादा कथा का तो केवल लीला कथा बोलते, लेकिन श्रीमद् भागवत में वो लीला कथा जो सार है उसके साथ तत्व ज्ञान भी है। क्योंकि अगर हम कृष्ण का लीला विलास सुनते हैं लेकिन हम पूर्ण अस्वस्थ नहीं है कि कृष्ण है परम सत्य, तो सुन के कुछ मनोरंजन हो सकते, कुछ पुण्य हो सकते, लेकिन शुद्ध भक्ति का विकास नहीं होगा। विकास का प्रश्न नहीं होते हैं तो उसमें प्रवेश करने का प्रश्न नहीं होता। शुद्ध भक्ति में प्रवेश क्या है, कोई बोल सकते है? सेवा, सेवा तो बहुत से लोग सेवा करते हैं नहीं, लेकिन उद्देश्य शुद्ध भक्ति नहीं है। ओ बंद पूर्ण शरणागत, हाँ आत्मसमर्पण, शरणागत होना, तो यही भक्ति में शरणागत होने का मतलब आत्मसमर्पण। पूर्ण शरणागत का मतलब आत्मसमर्पण। तो शरण का मतलब, शरण लेने का मतलब विश्वास है कि भगवान समर्थ है मुझको रक्षा करने। अगर इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है तो हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। समर्पण मतलब पूर्ण अर्पण करना, और अगर हम पूर्ण अर्पण नहीं करेंगे तो भगवान हमको पूरी रक्षा नहीं करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्थैव भजामि अहम्। तो अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं और अनन्य देवताओं भी उनके पास भी जाते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है कृष्ण में। तो शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति के अलग अलग नाम है तो सबका एक ही उद्देश्य है, अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, एकांत भक्ति। सब शब्द का मतलब सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज। लेकिन शास्त्र में इस एकांत भक्ति के अलावा और बहुत पंथा वर्णित है। क्यों? तो व्यासदेव विभिन्न विभिन्न स्तरों के लोग के लिए विभिन्न विभिन्न स्तर का धारण दिए थे, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और ये तीन मुख्य बाह्य धर्म में और बहुत विभाग है जिनमें देव देवियों की पूजा अभी तक भारत में प्रचलित है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अलग अलग प्रकार के धर्म विधान वर्णन करते हैं। किस लिए? शुद्ध कृष्ण भक्ति, आत्म समर्पण की श्रेष्ठता स्थापन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी अलग अलग पंथा का वर्णन करते। तो सुखदेव गोस्वामी का पहला वचन क्या था? तो पहले परीक्षित महाराज को अभिनंदन किया कि तुम मृत्युमुखी हो, तो खास इसी अवस्था में इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। बढ़िया नहीं सत्य प्रश्न, कृतो लोक हितम नृप आत्मविद समता पुंसा शोत व्यादिशु यह पर। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये द्वितीय स्कंद का पहला श्लोक में सुखदेव गोस्वामी की पहली उक्ति, इसके पहले सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोल। हे राजा, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। तो परीक्षित महाराज के कई प्रश्न थे जिसमें हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और खास मृत्युमुखी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो एक प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का मूल विषय है और समस्त आध्यात्मिकवादियों ने इसको स्वीकार किया है। सुखदेव गोस्वामी और क्या बोले? श्रोता व्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेशु गृह में दिनाम। अर्थात ज्यादा लोग तो वेद विश्वासी होने के पर तो मूल विषय परम सत्य के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण कथा श्रवण करने में रुचि नहीं है। असंख्य अलग अलग अलग विषय में रुचि है। तो देखो न्यूज़पेपर, उसमें क्या है, बहुत प्रकार का विषय है, स्पोर्ट्स, बिजनेस, मतलब खेला, व्यापार, समाचार, स्वास्थ्य, मत, लोक मत, तो ये सब विषय है। लेकिन परम सत्य क्या है उसमें नहीं है। तो रुचि है, सामान्य लोग की रुचि है बात करना, बात सुनना, अपना मत प्रचार करना, लेकिन परम सत्य क्या है इसमें रुचि नहीं है। धार्मिक लोग भी, बहुत लोग धार्मिक है, मंदिर जाते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, परम सत्य क्या है, इसमें रुचि नहीं है। और इसलिए देव देवियों में विश्वास है और कृष्ण में भी है, तो वो भी भ्रम धारणा है कि बहुत देव देवी है और कृष्ण भी है। ओ असंख्य देव देवियों में एक मुख्य है कृष्ण। क्यों ऐसे सोचते हैं? क्योंकि सोचते हैं कि देव देवियों से हम कुछ बहुत लेना है, हमको देने वाले हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति में हम क्या कृष्ण से प्राप्त कर सकते हम नहीं सोचते। शुद्ध भक्ति में हम क्या कृष्ण को देंगे, तो यही विचार है। तो कैसे भगवान को कुछ देना है, कैसे संभव है? वे सब कुछ हमको देते हैं। तो ये प्रेम विनिमय है। तो ये बात साधारण धार्मिक लोग की कल्पना के अतीत है। वो भगवान से बहुत कुछ लेना चाहते और सोचते कि ये एक देवता है स्वास्थ्य देने वाला, एक देवता है सोना देने वाला, और दूसरा है जो व्यापार में कुशल रहते हैं, और कृष्ण भी। लेकिन शुद्ध भक्ति में मामेकं शरणं व्रज, वो मामेकं शरणं व्रज, वो ये शुद्ध भक्ति का प्रवेश है कि हमारा और कोई रक्षक नहीं है, कोई गति नहीं है, केवल कृष्ण। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में ये सब बात है। तो सुखदेव गोस्वामी का उद्देश्य नहीं था देवी देवियों की पूजा का अनुमोदन करना, तो कि देव देवियों की पूजा करने से उफाल जो मिलते हैं वो तुच्छ और अस्थाई है, और कृष्ण सेवा करने से, शुद्ध भक्ति में कृष्ण सेवा करने से उफाल जो मिलते हैं वो विशाल है, अपार है और स्थाई है। इसको स्थापन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी पहले कही देव देवियों का नाम बोलते हैं और क्या क्या वर देखते हैं वो सब कुछ बोलते हैं, और अंत में बोलते हैं कि परम कल्याण श्री कृष्ण से मिलता है। और कि कृष्ण सेवा ही हर जीव का वास्तविक धर्म। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी विस्तार रूप में स्थापन करेंगे। गीता में भी श्री कृष्ण संक्षेप में बोले कि यो यो यंग यंग जनम भक्त श्रद्धे आचित मिच्छति तस्य तस्य आचलं श्रद्धं तत्। नहीं, वो श्लोक नहीं है। अंतवत्तु पलंते शम तद्भवत्यल्पमेधसा, कि जो देव देवियों की पूजा करते हैं तो फल मिलते हैं, लेकिन वो फल अस्थाई है, नाशवान है। इसलिए देव देवियों की पूजक अल्प बुद्धिमान है, मूर्ख। और वो श्लोक जो बोले वो थस्य थस्य आचलं श्रद्धं तमेव विदधामि अहम्। जो अनन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो उनकी श्रद्धा मजबूत होते है, कैसे? मैं अंतर्यामी रूप में वो देव देवियों की पूजा का विश्वास मजबूत बनाता हूं, क्योंकि इच्छा है ऐसा हो। इसलिए भगवान यथार्थ बुद्धि देखते हैं। लेकिन देव देवियों की पूजा करने से जब एक व्यक्ति ऊब जाते हैं, निराश होते, तब अगर भाग्यवान हो, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, अगर भाग्यवान है तो एक शुद्ध कृष्ण भक्त की संगति मिलके और सभी प्रकार का अन्य धर्म चर्क है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में पूर्ण शरण लेते हैं और यही परम और वास्तविक कल्याण का एक ही मार्ग है। तो लगते आप सब इस जन्म में आप सब हिंदू थे, आप सब देव देवियों की पूजक थे कि नहीं? तो दुर्गा, सरस्वती, हनुमान, संतोषी माँ, अमिताभ बच्चन, गणेश और क्या हो सचिन तेंदुलकर पूजा नहीं करते लोग, लेकिन पूजा से और भी सम्मान देते हैं। अमिताभ बच्चन की स्थिति ही तो एक देवता से और बड़ा है नहीं? अगर दुर्गा पूजा होती है और बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन तो किसी जगह जाते तो और भी ज्यादा लोग जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए। आप नहीं जाते नहीं, वो मैं जानता हूं, क्योंकि आप भक्ति माती है, कृष्ण भक्ति माती। तो हिंदू धर्म में ये देव देवी पूजा एक बहुत बड़ा बाधा है ना शुद्ध कृष्ण भक्ति में। तो लगभग सभी हिंदू का विश्वास है कृष्ण, लेकिन वो लौकिक विश्वास है, शास्त्रीय विश्वास नहीं है और पूर्ण नहीं है। तो फिर भी कृष्ण को मानते, तो यही प्रचार करना चाहिए हिंदू समाज में। सर्वधामान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अन्तवत्सु फलं तेषां तद्भवत्यवगमेदसाम। प्रभुपाद बोले कि इस आसक्ति हिंदू समाज में देव देवियों की पूजा तो बहुत सख्त है और इस कठिन है, तो फिर भी हमारा प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि पूरा भारत में तो मैं एक ही साधु हूं जो प्रचार करता हूं, जो प्रचार करते हैं ये देव देवी पूजा छोड़ दो और केवल श्री कृष्ण के चरण पर शरणागत हो। तो अभी प्रभुपाद के बहुत शिष्य है और प्राशिष्य, तो सभी प्रभु अगर हम प्रभुपाद के अनुगत है तो प्रभुपाद जैसे प्रचार करना चाहिए। तो क्या होते है बहुत बार हम ऐसे प्रचार नहीं करते, हम खाली आओ मंदिर दर्शन करो थोड़ा प्रसाद लो और पैसे दो, वो ही प्रचार। लेकिन वास्तविक प्रचार है लोगों की सुप्त बुद्धि, सुप्त भक्ति पुनः जागृत करना, और इसलिए सत्य कथा कहना चाहिए। कृष्ण है परम सत्य, तो झूठ से परम सत्य का प्रचार नहीं होता, तो सच बोलना चाहिए। और सच क्या है? सच है कि सब लोग जो कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति में नहीं है तो गलत रास्ते में है। जितने भी पुण्यवान या धार्मिक ना हो, अगर वो व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य पूर्ण शरणागत होना श्री कृष्ण के चरण में, यदि वो उद्देश्य नहीं हो तो जीवन निष्फल होते। हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भोजिय, जानिया शून्य बीष खाई। तो यही प्रचार करना चाहिए। जनप्रियता हमारा उद्देश्य नहीं है, कृष्ण प्रियता। जनता को खुश मत करो, जनादन को खुश करो। और वास्तव में जनता तो संतुष्ट कभी भी नहीं हो सकती। यदि कृष्ण के चरण में शरण नहीं रहते तो ये चुनौती है। शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना वो युद्ध जैसे है माया के साथ। माया कृष्ण की सेविका है, लेकिन मायिक प्रभाव जिससे लोग देव देवियों की पूजा में आसक्त होते हैं, देव देवियों से वर लेने के लिए, या लोग जो धार्मिक नहीं है तो देव देवियों से कुछ लेना देना नहीं है तो वो भी दूसरे प्रकार की चुनौती। तो अभी हम चैतन्य महाप्रभु की जन्म जयंती महोत्सव उद्यापन किया है, और अभी स्वस्व स्थान प्रत्यावर्तन करके चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहिए। आशा है सब बहुत प्रेरणा मिली कि न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परम सत्यम पर सत्यम है, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वम। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही परम तत्व है, और इस जगत या कोई भी जगत में इनके ऊपर कोई नहीं है। तो इस प्रचार करना चाहिए। हे जीव, देव देवियों की पूजा और टीवी स्टार की पूजा, क्रिकेट स्टार की पूजा, नास्तिक होना, तो ये सब छोड़ दो और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन आंदोलन में शामिल हो। यही हमारा प्रचार। तो कैसे प्रचार करना, मुख्य है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथ वितरण, इसमें सब ज्ञान है। तो हम कौन है, देव देवी हम कौन है, वे भी हम जैसे कृष्ण दास और दासी है। तो ये मेरा निवेदन है, आप सब वापस जा रहे हैं। तो चैतन्य दया कथा मन में लेके प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो? आप कहाँ कहाँ वापस जाएंगे? हरिद्वार, गुजरात, अब सिकंदराबाद, नेपाल, कहा उड़ीसा, उड़ीसा वापस चलिए, गोविंद राज दास, आप कहा मुझे पता नहीं, हैदराबाद, वृंदावन, वृंदावन रम स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, मीर रोड, बॉम्बे मीर रोड, हरिद्वार, हरि हरि हरिद्वार, तो यही हरिद्वार है नहीं मायापुर, इस द्वार में से हरिधाम जा, यही हरिधाम है, नहीं एक्चुअली वो सही है, हरि सामान्यतः वो हरिद्वार, हरिद्वार लोग सोचते हरिद्वार में से बद्रीनाथ जाना है नहीं, तो हरि के पास पहुंचना है, लेकिन और सहज है वो गंगा जी की स्रोत इस तरफ आते हैं, तो हरिद्वार में वो गंगा जी जो है तो गंगा पथ में मायापुर आना, तो यही हरिधाम है, तो ऐसे हरिद्वार हरिद्वार है, तो हरिद्वार से मायापुर जाना चाहिए, बद्रीनाथ वो भी हरिधाम है, वास्तव में पूरा जगत हरिधाम है, और यही हरिद्वार श्रीमद् भागवत, इस द्वार में से आप गोलोक धाम जाए, और सब नाथ जी आप कहाँ कहाँ कहे, बर्मा, म्यांमार, कहा बर्मा, म्यांमार, मिचिना, अच्छा वो प्रचार कैसे चलते है वहां पर, मैं बहुत बार गाया था लेकिन बहुत दिन के पहले, मिचिना नहीं गाया तो टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत बार मंडले गाया था, यांगोन, रंगून, और कोई है और सब माता जी वृंदावन और राम स्थान रहते हैं वृंदावन में, परम सौभाग्यवती आप, और सिकंदराबाद, हरे कृष्ण, उड़ीसा, दिल्ली, दिल्ली, बर्मा जय। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार सर्वत्र जय हो, हरे कृष्ण।